أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. اور کہا اس آدمی نے جس نے خریدا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر سے، اپنی بیوی کو کہا اچھا کرنا ٹھکانہ اس کا، اچھی کرنا اس کی تربیت، عسى ان ينفعنا ممکن ہے کہ نفع پہنچائے ہمیں، او نتخذہ ولدا یا بنا لے ہم اس کو اپنا بیٹا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ اسی طرح ٹھکانہ دیا ہم نے یوسف علیہ السلام کو ارض مصر میں. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ تاکہ سکھلائیں ہم اس کو باتوں کے انجام یا خوابوں کی تعبیر. واللہ غالب علی امره اور اللہ غالب ہے اپنے کام پر. ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. سورہ یوسف آیت نمبر 21. پیچھے واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا چلا آ رہا ہے کہ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، ایک قافلے نے جو مدین سے مصر کو جانے والا تھا انہوں نے نکال لیا، اور اس قافلہ والوں نے جا کر مصر کے شہر میں اس کو فروخت کر دیا اس ڈر کی بنا پر کہ کہیں ہمارے ذمے یہ نہ پڑ جائے کہ یہ ہم نے کسی کا بچہ اغوا کیا ہے. اور اس منڈی کے اندر کئی قسم کے خریدار تھے، ایک کے تفسیر نام جس کا لقب عزیز تھا، نام اس کا کتفیر تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. عزیز یہ مصر کا ایک عہدہ تھا، تو جو بھی اس عہدے پر فائز ہوتا اس کو عزیز مصر کہتے تھے. چنانچہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بنے ہیں تو پھر عزیز کے عہدے پر وہ فائد ہو گئے تھے. جب اس آدمی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، کیونکہ اس کی اپنی اولاد نہ تھی، جا کر اس نے اپنی بیوی کو کہا شکل و صورت سے، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے یہ بچہ انتہائی اچھا اور بہت ہی اچھا خوبصورت بھی ہے، اور معلوم ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بہت ہی مفید ہوگا، اس لیے اس کی تربیت، کھانا پینا اور رہنا سہنا بہت اچھا کرنا، غلاموں جیسا سلوک نہیں کرنا ہوگا، یا تو یہ بڑا ہو کر ہمیں نفع پہنچائے گا، اچھے سے فائدے حاصل ہوں گے. اگر بہت ہی اچھا مؤدب ہوا، اخلاق کے لحاظ سے بہت اچھا ہوا، تو ہم اس کو متبنہ بیٹا ہی بنا لیں گے. نتخذہ ولدا بیٹا بنا لینا، یہ پیچھے بھی بات آئی تھی کہ نتخذہ ولدا سے مراد کسی کے بیٹے کو اپنا بنا لینا. وکذلک اس کا اشارہ ہے جس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو قتل سے بچایا، کنویں سے نکالا اسی طرح ہم نے ان کو ٹھکانہ اور جگہ دی فی الارض ارض مصر میں الف لام عبد کا. ولنعلمہ یہ لام تعلیلیہ اس کی علت بیان کی جا رہی ہے کہ نجات کس لیے دی, اس مقصد کے لیے بھی تاکہ ہم تعویل الاحادیث اس کو سکھلائیں جو کوئی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر بتلائی تھی. واللہ غالب علی امرہ, اللہ غالب ہے قادر ہے اپنے کرنے پر, جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. کیونکہ بھائی بنانا چاہتے تھے بے وطن, اور اللہ تعالیٰ بنانا چاہتا تھا شاہ زمن, اور ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پورے کے پورے زمانے کا, اس پورے کے پورے علاقے کا بادشاہ بنا دیا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے, وہ ظاہری اسباب پر ہی مد نظر رکھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے اسباب سے ماورا جو کام ہیں ان پر ان کی نظر نہیں ہوتی. ولما بلغ شدہ آتیناہ حکما وعلما, جب پہنچ گئے یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو, دی ہم نے ان کو حکمت اور علم. وکذالک نجزی المحسنین, اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم نیکی کرنے والوں کو, احسان کرنے والوں کو. حکم و علم سمراج حکمت اور علم, یہ اس وقت حکمت اور علم ہوگا جب مراد لیا جائے کہ نبوت ان کو پہلے مل چکی ہے, جس طرح کے کنویں کے اندر آتا ہے کہ ہم نے وحی کی ان کی طرف, اگر اس وحی سے مراد حقیقی وحی ہو تو ثابت یہ ہو گیا کہ وحی تو اس وقت آنا شروع ہو گئی تھی, اب یہ حکمت اور علم مزید ان کو دیا. اور حکم یہ نبوت کے معنی میں بھی آتا ہے, اگر حکموں میں علم سے مراد نبوت ہو تو وہ کنویں کے اندر جو وحی تھی وہ القاء ہوگا, پر اس سے مراد حقیقی وحی ہوگی. اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو, محسنین جو انتہائی رضائے الہی کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ کام کرنے والا ہو, جیسا کہ حدیث جبریل میں آپ نے پڑھا ان کہ احسان کا معنی پوچھا گیا آپ سے, آپ نے فرمایا کہ انت عبداللہ کانک تراہ فان لم یکن تراہ فانہ یراک, یہ احسان کا معنی. اور اس اشارہ کیا گیا اس بات کی طرف کہ آگے آنے والی تہمت وہ بالکل جھوٹی تھی, کیونکہ جس کو علم و حکمت دی گئی ہو اور قانون الہی میں وہ محسن قرار دے دیا گیا ہو, اسے ایسا کام کیسے سرزد ہو سکتا ہے. تو آگے آنے والے جو ایک حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام تھا, اس کی پہلے ہی بیان کر دیا کوئی الزام ہی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. وراودتہ التی ہو فی بیتہا, اور ارادہ کیا اس یوسف علیہ السلام سے اس عورت نے کہ وہ یوسف علیہ السلام جس کے گھر میں تھے, ارادہ کیا عن نفسہ ہی اس کے نفس کے بارے میں, وغلقت الابواب اور بند کر لیے تمام دروازے, وقالت ہیت لک اور کہنے لگی میری طرف تک, میری طرف آ. قال معاذ اللہ, کہا یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ, اللہ بچائے, انہو ربی احسن مثواي, بے شک وہ میرا رب ہے, اس نے اچھا کیا میرا ٹھکانہ. انہو لا یفلح الظالمون, بے شک شان یہ ہے کہ نہیں فلاح پاتے ظالم لوگ. چنانچہ وہ عزیز مصر اس کی بیوی جس کا نام رائیل اور بعد میں اس کا نام زلیخا کہا ہے, اس رائیل یا زلیخا نے گھر کے اندر تربیت کی اور خود ہی وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہوگی, ان کا حسن, ان کی خوبصورتی, ان کا کردار اور اخلاق اس قدر بلند دے کر وہ دن رات اسی سوچ بچار میں رہتی, اسی لیٹا اللہ میں رہتی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو اپنے طرف آمادہ کیا جائے, میلان کیا جائے. کیونکہ اس عورت کے اخلاق سے کوئی اچھے اور اعلیٰ نہ تھے، اس لیے قرآن نے اس کا نام بھی نہیں لیا بلکہ ایسے کہہ دیا وراودت الذی ہوا فی بیتہا، اس عورت نے ارادہ کیا جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے تھے، تو یعنی ایسی عورت کا نام لینا بھی پسند نہیں ہے۔ وغلقت الابواب، تو جب خاوند اس کا گھر میں نہ تھا، اکیلے تن تنہا تھی یا یوسف علیہ السلام تھے، تمام دروازے بند کر لیے اور اس نے مطالبہ پہلے تو اشارے کنائے میں رہا کئی دن، لیکن اب واضح الفاظ میں کہہ دیا وقالت ہے طلاق۔ ہے طلاق یہ اسم فعل ہے جو حلما یا اقبل کے معنی میں ہے، کہ میری طرف متوجہ ہو جائیے یا میری طرف آئیے، اور یہ اس کا مصدر اور اس کا تثنیہ جمع وغیرہ نہیں آتا، یہ صرف ہے تا اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی پناہ، اللہ بچائے، انہ ربی احسن مثوائی، انہ ضمیر کا مرجع، فتح البیان والے فرماتے ہیں کہ اس کا مرجع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، معنی یہ بنے گا کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ رب ہے میرا، اس نے اچھا کیا میرا ٹھکانہ، کہاں سے کہاں مجھے پہنچا دیا، میں کہاں کنویں کے اندر گرا پڑا تھا وہاں سے نکالا، چلتا چلتا منڈیوں سے گزرتا ہوا ایک شاہی خاندان کے گھر میں اللہ نے پہنچا دیا، کھانے پینے کے بہترین انتظامات کر دیے، اب میں اس رب کی نہ شکری کروں غلط کام کروں، اس لیے یہ مجھے زیب نہیں دیتی۔ لیکن سدی اور مجاہد اور بعض مفسرین انہو ضمیر جو ہے وہ عزیز مصر کی طرف لوٹاتے ہیں، معنی یہ بنے گا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ عزیز مصر وہ میرا رب ہے، رب سے مراد میرا مربی، میری تربیت کرنے والا، میری پرورش کرنے والا ہے، احسن مثوائی، اس نے میرا ٹھکانہ بہت اچھا کیا، آتے ہی سب سے پہلے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ اس کا بڑا اچھا خیال کرنا ہے، کھانا پینا رہنا سہنا بہت عمدہ کرنا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، اور قانون اور اصول یہ ہے کہ ظالم لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے، اگر میں نے یہ کام کیا تو میں ظالم ہوں گا، کیونکہ زنا جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، زنا ظلم ہے اپنے آپ پر، اس عورت پر، پیدا ہونے والے بچے پر اور دونوں کے خاندانوں پر، اس اعتبار سے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ربی، اس طرح کی نسبت کرنا اگرچہ جواز ہے، بعض کی صورتیں ملتی ہیں کہ پہلے شریعتوں میں یا پہلے طریقہ کار میں اس طرح اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر کو بھی لغوی اعتبار سے کو رب کہا جاتا تھا، لیکن اس شریعت کے اندر ایسے الفاظ سے بھی ممانعت کر دی گئی ہے جس کے اندر معمولی سا بھی وہم تھا۔ مثلا مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ غلام اپنے مالک کو رب نہ کہے اور مالک اپنے غلام کو عبد نہ کہے، کیونکہ ایسے الفاظ سے وہم پڑتا ہے، تو وہم والے الفاظ سے بھی یہ شریعت نے منع کر دیا، اس لیے اب کسی کو رب کہنا یا کسی کو عبد الفلاں کہنا یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْعَى بُرْحَانَ رَبِّ، البتہ تحقیق پختہ ارادہ کر لیا اس عورت نے اس یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْعَى بُرْحَانَ رَبِّ، اور وہ بھی ارادہ کر لیتے اس کے ساتھ اگر نہ دیکھی ہوتی انہوں نے اپنے رب کی دلیل، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، معاملہ اسی طرح، الامر کذالک، بات ایسے ہی ہوئی جیسے ہم نے بتلا دی، یہ کیوں ایسے کیا، تاکہ پھیر دیں ان سے سوء برائی کو اور بے حیائی کو، انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ ہمت بھی، پختہ ارادہ کر لینا، اس عورت نے پختہ ارادہ کر لیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا، تمام دروازے بند کر لیے ہیں، ہر طرح کے اسباب اور وسائل جو وہ استعمال کر لیے ہیں۔ وہ ہم بہا، یہ جزا مقدم ہے لولا ان رہا برحان ربی، یہ شرط مؤخر ہے. معنی یہ بنے گا وہ بھی ارادہ کر لیتے اس عورت کے ساتھ اگر انہوں نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی. دلیل کون سی؟ جو پیچھے گزری ہے، آتیناہ حکمہ و علما، ہم نے ان کو حکمت اور علم، دانائی اور علم دیا تھا. یہ دانائی اور علم والی اگر برہان اور دلیل انہوں نے نہ دیکھی ہوتی تو موقع محل ایسا تھا کہ واقعی ایسے موقع پر کسی انسان کا برائی سے بچنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے یہ اللہ کی طرف سے حکمت اور علم والی باتیں ان کو پہنچ چکی تھی، اس لیے وہ بچ گئے. واضح صاف معنی یہی ہے جو کر دیا کہ لولا ان رآ برہان ربہ، یہ اس کی شرط ہے. وہ ہما بیا، جزا مقدم ہے اور جزا کا مقدم آنا اس طرح جائز ہے اور ثابت ہے. عام طور پر تو شرط پہلے ہوتی ہے جزا بعد میں، لیکن کبھی کبھی ایسے بھی آ جاتا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ لولا کی جزا ہمیشہ موقر ہی آتی ہے، مقدم آ ہی نہیں سکتی، ان کی بات درست نہیں ہے. قرآن کے اندر سورہ قصص کے اندر ایک اور بھی اسی طرح دلیل ہے جس میں جزا کو مقدم کیا گیا ہے، جیسے آتا کہ ان قادت لتبدی بہی لولا عربتنا علی قلبها. قریب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ وہ تمام واقعہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر ہی دیتی کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس طرح دریا کی نظر کیا ہے، لیکن ہم نے ان کے دل پر یہ ثابت قدمی ڈالے رکھی، اس لیے انہوں نے بیان نہ کیا. اب یہاں بھی دیکھیے کہ لولا عربتنا علی قلبها، یہ لولا شرط مؤخر ہے، جزا کی مقدم ہے. بعد نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ولقد حمت بہی وحمہ بہا کا، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یعنی زلیخا نے حمت بہی، اس نے ارادہ کر لیا تھا یوسف علیہ السلام کا، کس چیز کا؟ ہے طلاق کہنے کا. ولقد حمت بہی، زلیخا نے ہے طلاق کہنے کا ایک پختہ ارادہ کر لیا. وحمہ بہا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کہنے کا پختہ ارادہ کر لیا. بعد نے یہ بھی منع کیا، ولقد حمت بھی، اس نے ہے طلاق کہنے کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ کہنے کا ارادہ کر لیا. اور بعد ایک تیسرا مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ وحمہ بہا کے اندر جو با ہے یہ ان کے معنی میں ہے، اور ان جو یہ اراد کے لیے ہوتا ہے، تو معنی یہ بنے گا ولقد حمت بھی، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ارادہ کر لیا. وحمہ بہا، اور یوسف علیہ السلام نے اسے اراد کرنے کا ارادہ کر لیا. اور دلیل آگے ہے، اسی لیے تو بھاگ نکلے اور دروازے تک بھاگتے گئے، پیچھے سے اس نے اس کی انہوں کی قمیض پکڑ لی. اور ایک تیس چوتھا مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہم دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے قصد و عزم، قصد اور عزم کے معنی میں. دوسرا ہم، دلی وسوسہ، دلی خیالات، ان پر بھی ہم کا لفظ بولا جاتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پیچھے بھی حمت بھی ہی ہے اور آگے حمہ بھی، دونوں کا مادہ ایک ہے، تو کس کا کیا معنی کیا جائے؟ اب جو پہلا حمت بھی ہے، زوجہ عزیز، عزیز مصر کی بیوی کا جو ہم ہے، اس کے کئی ایک کرینے ہیں جس کا معنی قصد اور عزم والا بنے گا. کیسے؟ کرینہ یہ ہے کہ راودتہ اللاتی ہوا فی بیتہا غلقت الابواب، ہے طلق، یہ تمام الفاظ کا کرینہ ہے کہ حمت بھی کا اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا برائی کا. یہ الفاظ یعنی راودتہ کا لفظ، غلقت الابواب کا لفظ، اور ہے طلق کا لفظ، یہ تینوں لفظوں کا تقاضا ہے کہ حمت بھی کا معنی ہونا چاہیے قصد اور عزم. قصد عزم تھا تو اس نے یہ تمام پروگرام بنائے. اور دوسرا جو حمہ بہا، اس کے ساتھ کرینے ہیں، تو اس کا معنی کرنا چاہیے دلی وسوسہ، دلی خیالات، کیونکہ لفظ معاذ اللہ، لفظ انہ ربی احسن مثواج، اور لفظ انہ لا یفلح الظالمون اس بات کا کرینہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو دل میں آیا تھا وہ ایک خیال اور تصور تھا. اور خیال اور تصور کا آ جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے. جس طرح کہ امام کشاف نے اس کے بارے میں نہ بلکہ روح المعانی والے نے کہا کہ جس طرح سخت گرمی میں روزے کی حالت میں آدمی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پانی پینا چاہیے, پانی کا خیال آتا ہے لیکن وہ پیتا نہیں ہے, تو پانی کا خیال آنا یہ کوئی عیب نہیں ہے, البتہ وہ روزے کی حالت میں پیے گا تو عیب بنے گا. اسی طرح اگر یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر خیال پیدا ہو گیا یا وسوسہ پیدا ہو گیا تو یہ عیب نہیں تھا, ہاں البتہ اگر عملی طور پر اس پر عمل کر لیتے تو پھر یہ عیب تھا. اور ان صورتوں میں جو ابھی بیان کی ہے کہ اس کا دلی وسوسہ وغیرہ مانا مراد لیا جائے تو پھر یہ ہمہ بہا کا تعلق یہاں بات ختم ہوگی, لولا ان رآ برہان ربی ہی یہ آگے نئی کلام بنے گی اور یہ شرط بن جائے گی, پھر اس کی جزا محذوف نکالی جائے گی, وہ نکلے گی لولا ان رآ برہان ربی ہی لقالتہا, اگر انہوں نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی تو وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتے. یہ امام کشاف نے یہ محذوف ہی بات نکالی. وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّا بِهَا لَوْلَا عَنْ رَعَا بُرْحَانَ رَبِّ, پختہ ارادہ کر لیا تھا اس یوسف علیہ السلام کا اس عورت نے اور وہ بھی ارادہ کر لیتے اس کا اگر نہ انہوں نے دیکھی ہوتی ہے اپنے رب کی دلیل. الْأَمْرُ قَذَالِكَ, الْأَمْرُ مُقْتَضَى محذوف ہے, قَذَالِكَ اس کی خبر بنے گی, الْأَمْرُ قَذَالِكَ بات ایسی ہوگی جیسے ہم نے بیان کی ہے, لنا صرف عن سوا والفقشا, تاکہ پھیر دیں لامک ہے تاکہ پھیرے ہم اس یوسف علیہ السلام کے سو اور فحشا کو, انہو من عبادنا المخلصین, بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. سو اور فحشا, سو کا معنی تھا بد کرداری بد اخلاقی اور فحشا کا معنی زنا, تاکہ دور کر دیں ان سے بد کرداری اور زنا کو دور کر دیں. اور بعد میں کہا کہ سو سے مراد زنا کے مقدمات, زنا سے پہلے جو ہے دیکھنا بوسوں کنار یہ تمام چیزیں یہ اس میں آئیں گی, اور فحشاء سے مراد زنا ہوگا, تو مطلب کہ زنا اور زنا کی دوائی تمام اسے پھیر دیں. انہو یہ علت ہے کہ یہ ہم ان سے کیوں سو اور فحشاء پھیرنا چاہتے تھے, اس لیے کہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. مخلصین یہ اسم مفعول ہے اور ایک رات کے اندر مخلصین اسم فاعل بھی آیا ہے. لولا ان رآ برہان ربی کا کی جو جزا مقدر نکالی ہے امام کشاف نے, لقالتہا لقالتہا البتہ ان سے مل جاتی. سوال ہے کیا عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا؟ اگر تھا تو نام کو مکمل حوالے کے ساتھ بیان کریں. مکمل حوالہ نہ یہ قرآن میں اس کا نام آتا ہے نہ حدیث میں آتا, اللہ نے تو اس کا نام لینا پسند ہی نہیں کیا. یہ بھی نہیں کہا کہ عزیز کی بیوی نے, صرف ضمیروں کے اندر بات کہی ہے کہ ایسی عورت کا نام قرآن کے اندر کیوں آئے. تو البتہ یہ اسرائیلی روایات میں یا بعض تاریخی روایات میں اس کا راحیل یا زلیخا نام آتا ہے, تو مشہور ایسے ہی کہ زلیخا اس کا نام تھا, واللہ عالم, ورنہ نہ میں نے ان کا نکاح پڑھایا تھا نہ میں رجسٹرار تھا, تو میرے پاس پوری کی پوری دستاویز ہے ان کی اور نہ ہی اس کی تفسیر کے ساتھ کوئی گوڑا گہرا تعلق ہے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّ قَمِيصَهُ مِنْ دُبْرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَ عَلَدَ الْبَابِ, اور دوڑے دونوں دروازے کی طرف اور پھاڑ دی اس نے اس کی قمیص مِنْ دُبْرٍ پچھلی طرف سے, وَأَلْفَ يَا سَيِّدَ عَلَدَ الْبَابِ, اور پایا ان دونوں نے اس کے سردار کو اس کے خاوند کو دروازے کے پاس ہی. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا, کہنے لگے کیا جزا ہونی چاہیے, کیا سزا ہونی چاہیے اس کی جو ارادہ کرے آپ کے گھر والی کے ساتھ برائی کا. الا ان يخجل, الا یہ اس کو قید ہی کر دیا جائے, او عذاب علیم, یا دردناک کوئی سزا ہونی چاہیے. چنانچہ یوسف علیہ السلام اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے نکلے, تو بھاگتے بھاگتے جب باہر کے دروازے کے پاس پہنچے ہیں, وہ بھی پیچھے سے بھاگی کوشش کرنے کے لیے کہ اس کو پکڑا جائے, تو دروازے کے پاس پہنچے تو اس نے پیچھے سے قمیض کو ایسے ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی تو قمیض پیچھے سے پھٹ گئی. اتنے میں پاؤں کے دوڑنے کی آواز باہر بھی ہے, ان کا آقا جو سردار ہے اس نے بھی سن لی, اور اسی طرح دروازہ جلدی جلدی کھلتا ہو اس نے بھی سن لیا. جب دروازہ کھلا تو بعد دروازے پر آگے وہ کھڑا تھا, دیکھتے ہی بی بی صاحبہ کا رنگ تبدیل ہو گیا. لیکن عورتوں کے مکر بڑے عجیب ہوتے ہیں, فوراً نے اپنا پینتڑا بدل لیا. پہلے کہہ رہی تھی وکالت ہے چلا کا آ جاؤ, لیکن اب جلدی سے کہہ رہی ہے جناب یہ دیکھیے یہ کیسا عجیب غلام لا کر میرے وقت میں متھے لگا دیا ہے, اس لیے میں تربیت کرتی رہی اتنا خیال کرتی رہی, الٹا میرے اوپر ہی یہ برا ارادہ کرنے لگا, میں بڑی مشکل سے بچ کر بھاگ کر یہاں تک آئی ہوں. پھر ساتھ ہی جلدی سے اس کو سخت سزا دیجئے, قید میں ڈال دیے جائے یا اس کو سخت سزا دیجئے. ساتھ ہی سزا بھی تجویز کر دی تاکہ اس نے میری بات نہیں مانی تو اس کو سخت سزا بھی ملنی چاہیے. یہ عورتوں کے مکر ہوتے ہیں, منٹ کے اندر بدل جاتی ہیں. شیخ صاحب بھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک بار میں جا رہا تھا ایک جنگل میں جگہ میں جا رہا تھا, ایک مرد اور عورت غلط کام کر رہے تھے. میرے دل کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ شوق پیدا ہوا, میں نے کہا کہ ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ کیسے غلط آدمی ہیں. میں راستہ چھوڑ کر ان کی طرف مڑ گیا, تھوڑے ہی فاصلے پر گیا تو وہ آدمی تو بھاگ گیا, عورت کھڑی رہی. جب میں اس کے تھوڑا سا قریب گیا تو عورت نے شور مچا دیا, زور زور سے شور مچانا شروع کر دیا, لوگوں مجھے بچاؤ لوگوں بچاؤ. جٹ زمیندار کوئی ڈنڈا لے کر بھاگا آ رہا, کس نے کلہاڑی پکڑی کس نے کیا پکڑا, جس نے آواز سنی بھاگتے آ رہے. جب تھوڑے فاصلے پر آئے اور کہنے لگی بابا جی بتلاؤ کہ بچاؤں یا مراؤں. شیر صاحب بھی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا دی دی بچا ہی لے تو بہتر ہے. جب لوگ قریب آئے پوچھا جی ہاں بھی مائی بی بی کیا ہوا, کہنے لگی مجھے ایک مرد چھیڑنا چاہتا تھا اس بابے نے بچایا مجھے. اگر مراؤں کہتی تھی کہ مجھے بابے نے چھیڑا تو بابے کا کیا وہاں حال بنتا. شیخ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ مجھے اس نے سمجھائی کہ ہر جگہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرنا چاہیے, موقع مال دے کر کرنا چاہیے. یہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں, ایک منٹ کے اندر اب دیکھیں کہ چند لمحات پہلے کیا کر رہی ہے, دروازے بند ہو رہے ہیں, ترغیب دلا رہی ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے, لیکن ایک منٹ کے اندر بدل گئی. قالتما جزاء من اراد باهلك سوءا الا يسجن او عذاب اليم. کہنے لگے کیا بدلہ ہے اس کا جو ارادہ کرے آپ کے اہل کے ساتھ برائی کا, الا یہ اس کو قید کر دیا جائے یا سخت سزا دی جائے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ شہوت کی محبت جو یہ برف سے زیادہ پائیدار نہیں ہوتی, شہوت کی محبت برف سے زیادہ پائیدار نہیں. جس طرح برف پگھل جاتی ہے اس طرح شہوت کی محبت بھی فوراً پگھل جاتی ہے. دین کی محبت جو ہے اسلام اور دین کی محبت جو پائیدار ہوتی ہے. قال ہی راودتنی عن نفسی, کہا یوسف علیہ السلام نے اسی نے ارادہ کیا میرے نفس کے بارے میں. راودتنی شدت سے مطالبہ کرنا, اسی نے شدت سے مطالبہ کیا میرے نفس کے بارے میں. شاہدہ شاہد من اہلھا, گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے اس کے خاندان میں سے, گواہی یہ تھی ان کان قمیصہ قد من قبل, اگر پھٹی ہوئی ہے قمیص اس کی پچھلی طرف سے اگلی طرف سے, فصادقت پس وہ اور تو سچی ہے, وہو من القاذبین, اور وہ مرد جھوٹوں میں سے. وہ ان کان قمیصہ قد من قبل, اگر قمیص پھٹی ہوئی ہے اس جوان کی پچھلی طرف سے, فکاذبت تو وہ عورت جھوٹی ہے, وہو من الصادقین, اور یہ جوان جو یہ سچوں میں سے. چنانچہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں تو جان بچانے کے لیے یہاں نکلا, میرا تو اس کے اندر کوئی دخل نہیں, میں تو اس کا بچاؤ اختیار کیا. وہ کہہ رہی نا میں بچاؤ کرنا چاہتی تھی, یہ تو مجھے پتہ نہیں اگر میں نہ بھاگتی تو میرے ساتھ کیا کرتا فلاں کرتا, اب فیصلہ کون کرے. حالانکہ عزیز مصر کو بھی عنوان آ سے کیفیات سے پتا اس کو بھی چل گیا تھا, لیکن ایسے موقع پر جو رن مرید ہوتے ہیں وہ بعض گول مٹول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گھر کے ادھر ادھر کے افراد جو باقی تھے ان کو بھی بات ایسا ایسا پہنچ گئی، تو ایک ان کا سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا یار جھگڑا کس بات کا ہے، اتنا تم کہتے ہیں نا قمیض پھٹی ہوئی ہے، اس جو تمہارا غلام تھا جوان تھا اس کی قمیض پھٹی ہوئی ہے، تو بس دیکھ لو اگر اور کوئی دلیل نہیں ہے کوئی شاہد نہیں ہے تو پھٹی ہوئی قمیض سے تمہیں پتا چل جائے گا، اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ جوان جھوٹا ہوگا، کس نے کوشش کی ہے اور تاکہ بچاؤ کرتی تھی تو آگے سے اس کی قمیض پھٹ گئی ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ بچنے کے لیے بھاگا ہے پیچھے سے پکڑا گیا ہے، پھر اور تو جھوٹی اس نے کوشش کی ہے یہ پکڑنے کے لیے، تو اس لیے اگر اور شاہد نہیں ہے کوئی اور نہیں ہے تو کرینے دیکھے جاتے ہیں، صورت حال کو تمام تو دیکھ لو، جب قمیض دیکھی گئی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی تو پتہ چل گیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور عورت جھوٹی ہے، بعض کا یہ کہنا کہ چھوٹے بچے دودھ پیتا بچہ تھا اس نے گواہی دی، اس کے بارے میں جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے، اور بلکہ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے کہ تین بچے ہیں جنہوں نے چھوٹی عمر میں کلام کی ان کے اندر یہ بچہ نہیں ہے جس نے یہ گواہی دی ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں، ویسے بھی اگر دیکھا جائے اگر بچے نے گواہی دینی تھی تو پھر یہ کرائن وغیرہ یہ انداز اور طریقہ کار بتانے کی ضرورت نہ تھی، چھوٹے بچے کا بول دینا ہی کافی تھا، بچہ اتنا ہی کہہ دیتا کہ یہ جوان سچا ہے، اس کا یہ معجزانہ طور پر بولنا ہی کافی تھا، اور یہ جو ہے یہ ایک وقوع کو دیکھنا ہے، موقع محل کو دیکھنا ہے آگے پیچھے، تو یہ کسی سمجھدار نے آدمی نے کہا تھا کہ جھگڑا کس بات کا، دیکھ لو کہ یہ دلیل کس کے ہاتھ کی ہے، اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر فلاں سچا ہوگا پیچھے سے فلاں سچا ہوگا، فلما را قمیص او قد من دوبر، جب دیکھا اس نے قمیص اس کی وہ پھٹی ہوئی ہے پچھلی طرف سے، قال انه من قید کنا، کہنے لگا بے شک یہ تمہاری چالوں میں سے ہے، ان قید کنا عظیم، بے شک تمہاری تدبیریں اور تمہارے مکر بہت بڑے ہوتے ہیں، جب عزیز مصر نے دیکھا اس نے کہا کہ یہ تمام کارستانی تیری ہے، یہ تو نے سب کچھ کیا ہے، تمہاری عورتوں کے یہ چلتر بڑے ہوتے ہیں، منٹ منٹ کے اندر یہ کچھ کر دیتی ہیں، اب اتنے مومنہ بنتی ہے کہ جیسے 24 گھنٹے تک بیٹھی رہتی ہوتی ہے، اور یہ کیا تمام کچھ تو نے ہے، اس لیے اچھا یہ انا قیدا کنا عظیم، یہ عزیز مصر کی کلام ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، بعد نے کہا کہ یہ انا قیدا کنا عظیم، یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے کہ عورتوں کے جو چال ہوتی ہیں چالیں ہوتی ہیں مکر ہوتے ہیں بہت بڑے ہوتے ہیں، تو ایک بزرگ اسی لیے کہا کرتے تھے کہ میں شیطان سے زیادہ عورتوں سے ڈرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کے مکر کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف کہا ہے، کہتے ان قید شیطان کانا ضعیفا، شیطان کی چال کو مکر کو ضعیف کہا ہے، لیکن عورتوں کے بارے میں کہا ان قیدا کنا عظیم، ان کی چال بڑی عظیم ہوتی ہے، تو ثابت ہوا کہ عورتیں جو ہے شیطان سے بھی زیادہ گمراہی کا سبب بنتی ہیں، اور بخاری کی ایک روایت بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیچھے عورتوں سے زیادہ فتنہ اور کوئی نہیں چھوڑا، سب سے زیادہ فتنہ وہ عورتوں کا ہے، تو اس لیے عورتوں کے فتنہ سے آزمائش سے آدمی کو بچنا چاہیے، تو یہ زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے، یہ عزیز مصر کی بات کر رہی ہے، تو پیچھے بھی اسی کی بات آ رہی تھی، یہ بھی اسی کی ہے، قال انہ من قید کنا ان قید کنا عظیم، یوسف عارض عن ھذا، یا یوسف یا عرف ندا محذوف، اے یوسف عراض کیجیے سے در گزر کیجیے اس بات پر، ماں بات پر مٹی ڈالیے کہیں اور بات نہ کرنا، بس یہ پردہ پڑے رہنے دینا، بس تغفری لدم بیک، اور اپنی بیوی کو کہنے لگا استغفار کر اپنے گناہ کی، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے، تو لگتا یہ ایک ڈھیلا سا آدمی تھا، اگر کوئی اس طرح کا ہوتا تو پانچ سات جوتے لگاتا سر میں، تو صرف اس لیے بات کیا تھی اللہ دی بندی ہے پھر توبہ کر، تو ہی اچھا کام نہیں کیتا، انک کنت من الخاطئین، ڈرتے ڈرتے وہ یہ بھی کہا ہوگا، وقال نسوة في المدينة امراة العزيز تراود فتاها عن نفسه، کہا عورتوں نے شہر کی عورتوں نے مصر مصر شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی ارادہ کرتی اپنے جوان کے ساتھ اس کے نفس کے بارے میں قد شغفہا حبا، تحقیق داخل ہو گیا وہ اس میں بلحاظ محبت کے، وہ اس کو اس کے دل کے پردوں کے اندر داخل ہو گیا ہے. اِنَّا لَنَرَاهَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہم دیکھتے ہیں اس کو واضح گمراہی میں. قال نسوۃ النسوۃ، یہ جمع مقصر ہے من غیر لفظ، یہ نسوۃ امراۃ کی جمع ہے، تو جمع مقصر جو ہو تو اس وقت فعل جب مذکر اور مؤنث دونوں طرح لانا جائز ہوتا ہے، اس لیے قال مذکر آیا، قال نسوۃ یہ قال سے دونوں طرح جائز. المدینہ سے مراد مدینہ یہ مصر ہے، تو اب جب مدینہ پر الف لام آئے تو اس سے مدینہ تو رسول ہوتا ہے، عام شہر کا نام لینا ہو تو بغیر الف لام کے ہو، تو چونکہ یہ اس سے پہلے یعنی یہ اس مدینے کے اس یہ اصطلاح بننے سے پہلے کے یہ الفاظ ہیں، اس لیے ان کے لیے استعمال کیا جائے گا. اسی لیے یہ فرق کیا گیا ہے کہ جو مدینے کا المدینے کا رہنے والا اس کی نسبت کی جائے تو اس کو مدنی کہا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور مدینے کی طرف نسبت کرنی ہو تو اس کو مدینی کہنا چاہیے. جو مدینہ تو رسول جو ہے اس کی طرف وہاں کا رہنے والا ہے، اس کی طرف نسبت کرنے والا اس کو مدنی، اس کے علاوہ کسی اور مدینے کی طرف ہو تو اس کو مدینی، یہ فرق کرنے کے لیے. تو راوید فتح ارادہ کیا ہے اس نے اپنے نوجوان سے، ان نفس اس کے نفس کا بارہ میں، قد شغفہا، شغف کہتے ہیں دل کے پردے، یعنی اس کی محبت اس کے دل کے پردوں میں گہرائی میں اتر چکی ہے. اِنَّا لَنَرَاهَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو واضح گمراہی میں ہے. یہ مصر کی باقی جو شہزادیاں تھیں، باقی افسروں کی یا باقی جو عہدوں پر ان کی بیٹیاں تھیں، ان کی بیویاں تھیں، جب ان کو ایسا ایسا بات چلی، بات پہنچی، تو چونکہ عشق محبت والی بات ہے یہ چھپی نہیں رہتی، جیسا خوشبو کو چھپایا نہیں جا سکتا، اس طرح یہ بات بھی چھپائی نہیں جا سکتی. معمولی سی بات کسی علاقے میں ہو تو پورے کے پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے. تو صاف ظاہر ہے عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو کہا تھا عارض انا ھذا، آپ اعراض کرنا، کسی کو بتلانا نہیں ہے، تو یقیناً یوسف علیہ السلام نے یہ بات کسی کو نہیں بتلائی ہوگی. یہ تمام تو تمام یہ خود بی بی صاحبہ کے کمال تھا، اس نے خود ہی ایسا ایسا کی ہوگی. اور عورتوں کی عادت بھی ہوتی نا، اپنی سہیلی کو کہتی میں تینوں دس دی کسی اور دسی، وہ آگے جا کر کہے گی نہیں میں تین صرف تینوں دس رہا، کرتے کرتے وہ دو گھنٹوں سے پورے شہر کے اندر بات پھیل جاتی ہے. عورتوں کی یہ عام عادت ہی ہوتی ہے، ایسے یہ معلوم ہوتا تو انہوں خود ہی ایسا پھیلا دی. جب باقی شہزادیوں کو باقی عورتوں کو بات پہنچی تو انہوں نے تعجب بہت زیادہ کیا. کس بات پر؟ اس بات پر تعجب نہیں تھا کہ کسی غیر کے ساتھ پیار محبت کر لینا، بیسٹ فرینڈ بنا لینا، یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، معاشرہ ہی ایسا تھا، یہ عام کے ایک دوسرے کے ساتھ آئی لو یو ہوتا ہی رہتا تھا. یہ ان کا عجیب تعجب اس بات پر تھا کہ ایک غلام پر یہ فریفتہ ہو گئی ہے. عجیب بات ہے، اپنا غلام، غلام تو وہ ہوتا گھر کے گھر کے بانڈے مانجنے والا، جھاڑو دینے والا، اس غلام پر کوئی اس کو اچھا آدمی نہیں نظر آیا کہ پینٹ کوٹ والا کو تلاش کرتی تھی اور تھا، یہ کیا ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے. پھر دوسری عجیب بات حیران عام اس لیے ہوتی ہیں کہ غلام تو ایسے ہوتا ہے کان سے پکڑ کر جو مرضی کام کروا لو، اس سے اسے پورا جتن کیا لیکن اس کو اپنے قابو میں نہیں لا سکی. یہ تھا ان کے تعجب کی بات. ایک تو یہ کہ یہ غلام پر فریفتہ ہوگی، غلام بھی اس کا نہ کوئی نسب کا پتہ، نہ آگے پیچھے کا پتہ، پھر دیسی اس پر، تو پھر ہے بھی غلام، دوسرا کہ اس پر غلبہ بھی نہیں پا سکی. اس لیے انہوں نے بڑے تعجب کیے کہ ہم تو اس کو دیکھتے ہیں وہ ہے کملی عملی فی ضلال مبین، اس کو کوئی عقل و شعور نہیں ہے کہ مردان قابو کے میں کتا جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں انہوں. لما سمعت بمکرہن، جب سنا اس نے ان کے مکر کو، بی بی صاحبہ نے اس کے ان کے مکر کو سنا، بے مکر ہن سنا، یہاں تان و تشنی ہے، مکر کا معنی آتا ہے معاملے کو الٹ کر دینا، انہوں نے بات جو تھی نا اس کو اور رنگ دیا ہوا ہے. جب یہ سنا، لما سامیات بے مکر ہن، جب زلیخا نے سنی ان کے ان شہر کی عورتوں کے تان و تشنی کو سنا، ارسلت الیہن، تو پیغام بھیجا اس نے ان کی طرف، دعوت تیار کی اور دعوت کا پیغام بھیجا. وَعَقَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقًا اور تیار کیا ان کے لیے متقا. وَعَقَدَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا اور دے دیا ان عورتوں میں سے ہر ایک کو چھری. متقا کہتے ہیں کہ تقیہ, ایسا یہ گولڈ تقیہ جس کو ٹھیک لگائی جاتی ہے, اس طرح کے تقیہ. اور امام راضی نے اس کا معنی کیا متقان سے مراد ایسا پھل جو کہ کاٹ کر کھایا جاتا ہے. ایسے پھل ایک ہوتے ہیں جو بغیر کاٹنے کے, کیلا ہے بغیر کاٹنے کے آپ کھا لیتے ہیں, انگور ہے, اس طرح کے بعض کاٹ کر جو کھائے جاتے ہیں. تو متقان سے مراد یہ ہے. تیار کیا اس نے ان کے لیے متقا تکیے, یعنی ایسی مجلس جس کے اندر تکیے ہوں. اور یہ عربوں کا دستور آج بھی اسی طرح ہے, وہ اپنی بیٹھکوں کے اندر یا بیٹھنے والی جگہ پر یہ صوفے وغیرہ اور بیڈ نہیں رکھتے, وہ نیچے کلین بچھاتا چاروں طرف لین کے اندر یہ گدے وغیرہ یہ تکیے لگائے تھے. تو آج بھی ان کا انداز یہی ہے, یعنی اس طرح کی بڑی جگہ بنائی جس کے اندر تکیے وغیرہ لگائے تھے ٹیک لگا کر بیٹھنے کے لیے. مقصد ایسے کہ بہترین ان کی ایک مجلس بنائی بیٹھنے کے لیے, بہترین اچھا انتظام کیا. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا اور دے دی ان میں سے ہر ایک کو چھری. وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ اور کہنے لگی یوسف علیہ السلام کو نکل ان پر, یہاں سے نکل کر گزرو. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ جب انہوں نے دیکھا اسے یوسف علیہ السلام کو, اَكْبَرْنَهُ بہت عظیم سمجھا ان کو, ان کے تصور سے بھی بالا تھا, بڑا بہت بڑا سمجھا. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ اور جان بوجھ کر کاٹ لیے انہوں نے اپنے ہاتھ, یا کاٹ لیے انہوں نے اپنے ہاتھ. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اور کہنے لگی اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, یہ تو کوئی بشر نہیں, انسان نہیں. اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ نہیں ہے یہ مگر کوئی فرشتہ ہے معزز, بڑا عزت والا کوئی معزز, یہ تو فرشتہ ہے. مقصد اس بی بی کا یہ تھا کہ یہ ایسے مجھے تانے دیتی ہیں لے غلام پر غلام پر, اصل میں انہوں نے غلام دیکھا ہی نہیں ہے. اگر یہ دیکھ لیں تو میں تو پھر 3 سال اس کو اپنے گھر میں رکھ کر میں نے کچھ صبر کر لیا, یہ تو 1 منٹ بھی صبر نہیں کر سکتی. ایسے مجھے تانا دیتی ہیں, اس نے کہا اچھا میں ایسے کرتا ہوں ایک نظر ان کو دکھلا ہی دیتی ہوں تاکہ کم از کم یہ مجھے کملی نہ سمجھے کہ یہ ایسی ہے, یہ میرے انتخاب میں مجھے تانا نہ دے. اس نے مجلس تیار کی, دعوت تمام کو دی, تو فلاں ٹائم آپ کی دعوت ہے, تمام سے شریف لے آئیں, تمام کو چھڑیاں دے دیں. اور اتنی دیر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے گزارا. یوسف علیہ السلام اسی طرح سر جھکا کر شریفانہ انداز میں وہاں سے پھر گزری گئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر تو ان کو یہ شعور بھی نہ رہا کہ ہم نے جو ہاتھوں کے اندر چھڑیاں پکڑی ہیں ان کو پھلوں کو کاٹنا ہے. تمام کی تمام توجہ اور انہیں حماس انہی کی طرف رہا, اور پھلوں کے اوپر چھڑیاں چلانے کے لیے اپنے ہاتھوں کے اوپر چلا لیا اور اپنے ہاتھ جو زخمی کر لیے. اور بال کہتے ہیں کہ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ اس کا معنی جان بوجھ کر کاٹنا. پہلے وہ دیکھتے رہیں اور مقصد یہ تھا کہ یہ بھی ہماری طرف دیکھیں, لیکن جب یوسف علیہ السلام نے بالکل نہ دیکھا, انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے کہ ہمارا خون نکلتا تو کم سے کم دیکھے گا نا, جب یہ ہمارا خون نکلتا ہماری طرف ایک رخ کرے گا تو ہم پورا کا پورا اس کا چہرہ جو ہے اچھی طرح دیدار کریں گے. ویسے تو سیدھا جا رہا تو پوری طرح ہمیں پورا جو ہے چہرہ وہ نظر نہیں آیا, تو یہ تھا ان کا مقصد. بہرحال جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کا دیدار کیا تو انہوں نے واقعی یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے, انسان فرشتہ معزز فرشتہ ہے. یا اس اعتبار سے کہا کہ پاک دامن اتنا, ہم پورے کے پورے مصر شہر کا حسن یہاں اکٹھا ہو گیا ہے, شہزادیاں ہم سے زیادہ حسین کون ہو سکتا ہے؟ ہماری طرف تو لوگ دیکھنے کے لیے للچاتے ہیں, لیکن یہ اتنا پاک باز کہ ہم تمام کے تمام جتن کر رہے ہیں لیکن اس نے کسی کی طرح نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھی. اتنا پاک کوئی انسان نہیں ہو سکتا, یہ تو کوئی فرشتہ ہے. یا پھر حسن کے اعتبار سے کہا کہ اتنا حسین کوئی انسان نہیں ہو سکتا. تو فرشتہ ایک ذہنوں کے اندر تصور ہے, جس طرح ہمارے ذہنوں میں ایک پری ایک عورت ہوتی ہے, تو وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، حالانکہ یہ کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے، پری نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے ٹرکوں کے پیچھے اور بسوں کے پیچھے تصویریں بنائی ہوتی ہیں، نیچے گھوڑا ہے، آگے عورت ہے، یہ ایک تصوراتی چیز ہے۔ تو ہمارے ذہنوں کے اندر ایک چیز ایسے بیٹھی کہ پری عجیب چیز ہوتی ہے، بڑی خوبصورت ہوتی ہے، تو کسی اور کو تشبیہ دینی ہو کہتے ہیں فلاں تو پری ہے، حالانکہ نہ ہم نے پری دیکھی ہے نہ وہ اس کی چیز ہے۔ اسی طرح مرد کو خوبصورتی میں یا نیکی کے اندر جب تشبیہ دی جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ تو فرشتہ ہے، حالانکہ نہ ہم نے فرشتے دیکھے ہیں تو وہ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ذہن کے اندر جو تصور تھا اسی طرح تشبیہ دی۔ حاشا یہ کلمہ تعجب ہے، جو اس میں تھا حاشا الف کے ساتھ تھا، الف کو تخفیفاً گرا دیا گیا۔ کہنے لگی اللہ کی پناہ، نہیں ہے یہ بشر، انبیاء کی غیر معمولی خصوصیات اور امتیازات کو دے کر انہیں انسانیت سے نکال کر نورانیت میں داخل کرنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو مقام نبوت سے ناآشنا ہوتے ہیں۔ ان ہذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر فرشتہ ہے معزز۔ قال خدا لکن الذی لم تمننی فی، کہنے لگے یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، لم تمننی فی سما کی حبی، جس کی محبت کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی۔ ولقد راوتہ عن نفسہ، یقینا میں نے ہی ارادہ کیا، میں نے مطالبہ کیا اس کے نفس کا بارہ، نفس کے بارہ میں، فاستعفا، یہ بال بال بچ گیا۔ ولا علم یفعل ما امره، اگر نہ کیا اس نے جس کا میں اس کو حکم کرتی ہوں، لیسجنن، ضرور ضرور اس کو قید کر دیا جائے گا۔ ولا یکونن من الصاغرین، اور ذلیل ضرور ہو جائے گا یہ ذلیلوں میں سے۔ اب خود ہی کہنے لگی اب بتلاؤ، مجھے تانا دیتی تھی کہ ایسی ہے غلام پر، اب دیکھ لیا غلام کا نظارہ یہ تھا۔ وہ بھی کہنے لگی ہاں نے بی بی تم بالکل سچی ہے، تیرا انتخاب تو کیا ہی ماشاءاللہ کمال ہے، ایسا انتخاب کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ پھر ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو سنانے کے لیے اقرار بھی کیا، تمام کے سامنے اقرار بھی کیا کہ ارادہ میں نے کیا تھا، وہ جو ایسے میں نے مشہور کیا نا، یہ کرنا چاہتا تھا، یہ ایسی تھا ارادہ میں نے کیا، لیکن یہ بال بال بچ گیا ہے۔ لیکن اب یوسف علیہ السلام کو سنا کر کہتی ہے اگر اس نے نہ میری تمنا کو پورا کیا، اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا اور اس کو سخت سزا دی جائے گی، تو یہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ بولا یہ کوننا، یہ بانون تاخیر خفیفہ ہے جو الف کی صورت میں لکھا گیا ہے۔ دیکھیے یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کس قدر، کتنے قسم کے اسباب اور وسائل ہیں، اور ایسے موقع پر بچنا یہ ہے اصل پاک دامنی، یہ ہے انسان کا کمال کہ ایسی جگہ سے بچ جانا۔ اب دیکھیں کہ کتنے 10 اسباب ہیں جو زنا کی طرف دائی تھے، زنا کی طرف دعوت دینے والے 10 اسباب۔ ایک تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام پردیسی ہیں، اور پردیسی اور مسافر کی بےچارے کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اپنے گاؤں میں اپنے علاقے شہر میں تو ہر ایک چودھری اور شیر ہوتا ہے، لیکن جب مسافر ہو دوسرے علاقے میں جائیں اجنبی ہو، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بچے سے بھی ڈرے گا، کہ بچہ گالی دے تو خاموشی سے گزر جاتا ہے کہ اگر میں تھپڑ لگا دیا تو اس کے رشتے دار مجھے پکڑ لیں گے، کہ اور کسی نے کوئی بات کہی تو برداشت کرتا ہے۔ تو یہ پردیسی ہیں، لیکن پردیسی کو جو مرضی منوا رہے، اندازہ کیجیے کہ یوسف علیہ السلام پردیسی کی حیثیت ہیں۔ دوسرا خریدار غلام ہے، خریدے ہوئے غلام ہیں، اور غلام بےچارے کی کیا حیثیت ہوتی ہے، جو مرضی اسے کروا لے، لیکن اب غلام ہو کر اپنے مالک اور آقا کی بات کو نہ ماننا، کتنی ثابت قدمی، کتنی عظیم کام ہے۔ پھر تیسرا کہ جوانی ہے، جوان آدمی کو بچنا، ایک بوڑھا آدمی ہے 70 سال کا ہے، سلوشن اس کا ہے نہیں ہے، اب وہ بچے تو کیا بچا، نوجوان گناہ سے بچے تو یہ ہے نا اصل بچنا، تو چھوٹا بچہ بچ جائے، بڑا بوڑھا بچ جائے نا، جوانی کے عالم کے اندر ایسے کام سے بچنا یہ بڑا کمال ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام جو کامل جوانی میں ہے۔ کہ چوتھی چیز حسن ہے، حسن مرد کی شکل اتنی خوبصورت نہ ہو تو کئی بار سوچے گا کہ میں تو اس کو کہتا ہوں اگر اس نے میں اس کو پسند نہ آیا, میری شکل ایسی ہے رنگ ایسا, یہ کئی بار اگر خود خوبصورت ہو تو بڑا ناز ہوتا ہے, پھر ایسے کام سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے, کوئی ہچکچاہٹ نہیں رہتی. پھر آگے پانچویں بات یہ کہ عورت دعوت جو عورت کی طرف سے, اگر مرد کی طرف سے دعوت ہو تو مرد ہزار بار سوچے گا کہ میں نے غلط بات کہہ دی ہے, آگے سے کوئی لٹریشن نہ شروع ہو جائے, کوئی اور نہ بات نہ ہو جائے, کوئی گالیاں نہ دینی شروع کر دے, مطلب عورت دعوت دے تو پھر مرد کو بچنا بہت مشکل کام ہے. اور چھٹی چیز کہ دعوت دینے والی عورت ہے بھی جوان اور ہے بھی حسین, حسین اور جوان عورت دعوت دے یہ بچنا اور مشکل ہوتا ہے. ایک حسین نہیں ہے ایسی ہے, اس گویا چوکری آ گئی, اس کا چلے انکار بھی کر سکتا ہے, انتہائی حسین ہو اور جوان بھی ہو اس کی دعوت کو ٹھکرانا بہت مشکل ہوتا ہے. کہ ساتھ ساتھ ساتویں بات یہ کہ وزیر کی بیوی ہے, عامی عورت نہیں ہے, وزیر کی بیوی, اور جو بڑے عہدے والے وہ والے ہوں تو ان کی بیویاں ان کی بچیاں تو ہیں, وہ حسن نہ بھی ہو تو آدمی کا ایسے ہی دل چاہتا ہے کہ میری شادی ادھر ہو جائے, میرا فلاں رابطہ ادھر ہو جائے, اب یہ خود دعوت دے رہی, یہ بچنا کتنا مشکل ہے. کہ آٹھویں بات یہ کہ تنہائی ہے, عام جو رفت ہو لوگ ہوں پھر بھی آدمی شرماتا ہے, ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے, تنہائی ہو کوئی اور نہ ہو سے مرد عورتی ہوں, اب وہاں بچنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اور نویں بات یہ کہ ساتھ ترغیب ہے, رغبت لاری, اگر تو نے میری فرمائش کو پورا کر دیا تو یہ فلاں فلاں کچھ دیا جائے گا, فلاں فلاں کیا جائے گا, اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ تو خوشحالیوں میں رہے گا. اور دسویں تیس بات ساتھ ترغیب بھی ہے, اگر تو نے میری بات نہ مانی تجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا, تجھے سزائیں دی جائیں گے, کہ فلاں کا بھی دھمکیاں دی ہیں. اب اتنے موقع اور محل ہیں, اتنے اسباب سے زنا کے پھر وہاں سے بچنا, یہ یوسف علیہ السلام کا کمال ہے, یہ کہ عامی انسان کا نہیں ہے. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, کہا یوسف علیہ السلام نے اے رب میرے قید زیادہ پسند ہے میرے نزدیک اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں, اللہ کا صرف انی قیدہن, اگر نہ پھیرا مجھ سے ان کی چالوں کو, حسب الیہن, تو میں مائل ہو سکتا ہوں ان کی طرف, فحکم من الجاہلین, اور ہو جاؤں گا میں جاہل لوگوں میں سے, یا اللہ تو ہی بچانے, آگے تو ایک پہلے تو ایک ڈین تھی, اب تو پورا کا پورا جتھا بن گیا, پہلے تو بڑی مشکل سے ایک سے بھاگا تھا, جان بچائی تھی, اب تو یہ پتہ نہیں 50-60 کٹھی ہو گیا, اب میں کیا کروں, یا اللہ بس اب یہی ہے تو مجھے قید میں بھیجے سے بہتر کہ میں قید کے اندر زندگی تنگی ترش کے گزار لوں گا, لیکن یہ اتنا بڑا جرم جو ہے, اتنا بڑا گناہ جو ہے, یہ نہیں میں کر سکتا. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي, اگر نہ پھیرا تو نے محسن کی چال کو, اَصْبُ إِلَيْهِنَّا, تو میں جھک سکتا ہوں ان کی طرف, اَصْبُ سَبَا يَصْبُ سے بعد مُتَكَلَّم کا صیغہ اَصْبُ تھا, اَصْبُ واو جائے جواب امر کی وجہ سے حذف ہوگی, جواب امر یہ شرط کے پیچھے, ہاں اِلَّا سمجھتا اِن لَا, تو یہ ہاں یہ جواب شرط پیچھے شرط یہ اس کی جزا ہے, تو اسبو اس کا لفظی معنی تھا مائل ہونا, صبح کی ہوا کو بھی سبا کہتے ہیں, کیونکہ اس میں بھی جب چلتی ہے تو انسان کا دل بڑا مائل ہوتا ہے, تو کسی طرح جو اس کی طرف بڑا میلان رکھتا ہے, میں جھک جاؤں گا ان کی طرف, فحکم من الجاہلین, تو ہو جاؤں گا میں جاہلوں میں سے, کیونکہ علم کے خلاف عمل کرنا یہ جہالت ہے, علم کے خلاف عمل یہ جہالت ہے, تو مجھے علم ہے کہ یہ کام جرم ہے گناہ ہے, پھر بھی میں نے کہا کہ میں جاہلین میں سے ہوں گا. فاستجاب لہ ربہ, اجابت کی اس کی اس کے رب نے, دعا قبول کر لی, فصرف عنہ قیدہن, پھیر دیا اسے ان کی چال ان کی تدبیر کو, انہ هو السمیع العلیم, بے شک وہ سننے والا ہے دعاؤں کا اور جاننے والا احوال کا, ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات, پھر ظاہر ہوا ان کے لیے بعد دیکھنے نشانیوں کے, لیسجننہ حتی حین, ضرور بر ضرور اس کو قید کر دیا جائے ایک وقت تک, جب معاملہ جو زیادہ ہی مشہور ہو گیا, اب معاملہ جو عدالت میں دائر کر دیا گیا اور تمام کا تمام جو ہے وہ بوجھ ڈال دیا گیا یوسف علیہ السلام پر, کیونکہ چودھری اور وڈیروں کو کون پوچھے, اب یوسف علیہ السلام پردیسی ہے, نہ کوئی ساتھ دینے والا ہے, تمام کا تمام جرموں کے اوپر سر سونپ دیا گیا. تمام تحقیق کی گئی, تحقیق کرنے کے بعد بات یہ واضح نظر آتی تھی کہ یہ تمام کا تمام کام جو ہے وہ حضرت صاحبہ کا ہے, تو یوسف علیہ السلام بالکل بے گناہ ہے. لیکن انہوں نے دے کر آگے پیچھے دلیلوں نے اور علامات نے یہی تقاضا کیا کہ یوسف علیہ السلام بری ہونا چاہیے. وہ کون کون سے انہوں نے آیات دیکھی, نشانیاں دیکھی, ایک تو یوسف علیہ السلام کی فطرتی طور پر طبی طور پر پاکیزگی دیکھی کہ یہ انتہائی شریف ہے, شکل و صورت سے بات چیت سے ہی انسان کی شرافت ظاہر ہو جاتی ہے. دوسرا معصومانہ حالت, اس کی حالت بتلا رہی ہے کہ ایسا اس سے کام سرد ہو ہی نہیں سکتا. تیسرا کرتے کی حیات, وہ بھی بتلا رہی تھی کہ جرم کس کا ہے. ساتھ شاہد کا بیان, شاہد کا جو بیان تھا وہ بھی تھا کہ پیچھے سے پھٹی ہو یہ عورت جھوٹھی ہے, اس اعتبار سے بھی عورت جھوٹھی ہے. اور اسی طرح عزیز مصر کا بیوی پر الزام, کیا کہا کہا کہا تھا وقت تک پھر لے دم دیکھے, یہ بات بھی سامنے ہے کہ گناہ جو ہے اس کی بیوی کا ہے. اور اسی طرح درگزر کرنے کے جو اپیل کر رہا ہے یوسف علیہ السلام کو کہ یوسف آ رہے تھا نہ, یہ کیا دلیل تھی کہ یوسف علیہ السلام پاک ہے اور بیوی جو ہے وہ مجرم ہے. اور اسی طرح اس عورت کا خود اقرار کرنا, کون سا, وہ اوپر کہا تھا ولا کا درا وقت ہوا نفس, میں نے ارادہ کیا تھا. اور اسی طرح باقی عورتوں کا انگلیوں کو کاٹنا, یہ اتنے دلائل تھے, یہ تمام کے تمام انہوں نے دیکھے. تمام دیکھنے کے بعد اب انہوں نے کہا کہ بس ایسے کرنا چاہیے, معاملے کو رفع دفع کرنا چاہیے, اس یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیتے ہیں تو لوگوں کے اندر مشہور یہی ہو جائے گا کہ جو جیل میں گیا ہے مجرم وہی ہوگا, جیل میں وہی جاتا نا جو مجرم ہوگا, اس لیے جو جیل میں گیا مجرم ہوگا, چلو کچھ عرصہ اس کو جیل میں رکھیں گے, بعد رفع دفع ہو گئے چلو نکال لیں گے. حتی حین, ایک وقت تک, اب تعین نہیں کی کتنے سال, کیوں, کیونکہ جرم ثابت نہیں تھا. جرم ثابت ہو تو قید معین ہوتی ہے, جب جرم ثابت نہ ہو تو غیر محدود ہوتی ہے, اس لیے غیر محدود وقت تک ان کو جیل میں بھیج دیا. وداخلہ معاوث جنا فتحان, داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں دو نوجوان, دو اور نوجوان بھی قید میں داخل ہو گئے, نہ اسی دنوں یا آگے پیچھے ہوں, بہرحال وہاں گئے ہیں, ملاقات ہوئی ہے, اور بھی کئی قیدی ہوں گے. دو کا جو معاملہ اور قصہ آگے آ رہا ہے اس لیے ان کا تذکرہ کیا. ہاں تو انہوں نے دعا کی, اگر نہ تو اللہ تعالیٰ کے اور ذریعہ بناتا. بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ یا اللہ مجھے اس سے بہتر ہے, اور یہ صورتحال بھی معلوم ہو رہی تھی. اب پورے شہر کی عورتیں جب ایک طرف ہو گئی ہیں, پوری کوشش کریں گی, جنہوں نے سنا ہے انہوں نے کوشش کی اور سنے گی, تو میرا یہاں بازار میں چلنا نکلنا پھرنا یہ میری کیسی زندگی ہوگی, تو بہتر یہ کہ میں کچھ عرصہ ان سے روح پوش ہو جاؤں, ان کی نظروں سے اجل ہو جاؤں, پھر اس کی زندگی گزارنے کا تو یہاں عنوانات نظر آئیں گے. وداخلہ معاوث جنا فتحان, داخل ہوئے ان کے ساتھ قید میں دو نوجوان. قال احدما انی ارانی, ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا اپنے آپ کو. انی ارانی سے رویا, میں نے دیکھا اپنے آپ کو خواب میں. اعصر خمرا, میں نچوڑ رہا ہوں شراب کو. مجاز مرسل, میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں, یعنی انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں جس سے شراب نکلے. وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا, اور کہا دوسرے نے میں نے اپنے آپ کو دیکھا خواب میں کہ میں نے اٹھایا ہے اپنے سر کے اوپر روٹیاں, خبز روٹی. تاکل الطیر منہ, کھا رہے ہیں پرندے اس سے, پرندے اوپر اوپر سے نوچ رہے ہیں, کھا رہے ہیں روٹیاں. نبئنا بتعویلہ انا نراک من المحسنین, بتلائیے ہمیں ان کی تعویل, اس کی تعبیر بتلائیے, بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو محسنین میں سے, اچھی تعبیر کرنے والوں میں سے, یا اہل سجن کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں میں سے. کہتے ہیں کہ جو وقت کا حکمران تھا ریان بن ولید, اس کا نام تھا ریان بن ولید یا ریاض بن ولید, اس کے ایک نان بھائی تھا اور ایک تھا اس کا ساتھی تھا شراب پلانے والا. دونوں کسی جرم میں قید ہو گئے. جرم ان پر یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کا ارادہ کیا. دونوں کو جیل میں بھیج دیا گیا. تو دونوں کو یہ خواب آیا, جس طرح کو ان کا پیشہ تھا, جو جس کام پر وہ فائز تھے اسی کے مطابق ان کو خواب آیا. جو ساقی تھا اس کو خواب یہ آیا کہ میں اپنے بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں. جو نان بھائی تھا اس کو خواب یہ آیا کہ میں نے روٹیوں کا چھاپا سر پہ اٹھایا ہوا ہے, پرندے اوپر آ کر بیٹھ رہے ہیں, روٹیاں اٹھا کے لے جا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, لیکن میں ان کو اڑا نہیں سکتا. بڑے پریشان ہوئے کہ یہ عجیب سے خواب. ادھر ادھر دیکھا, انہوں نے کہا کہ یار وہ نوجوان جو ہے یوسف علیہ السلام وہ بہت اچھا آدمی ہے, تعبیریں بھی بہت اچھی کرتا ہے, باتیں اس کی بہت اچھی ہیں, سلوک اس کا بہت اچھا ہے, اس سے جا کے پوچھتے ہیں. چنانچہ دونوں کے دونوں آپ کے پاس آئے اور اپنا خواب سنایا. قال لا یاتیکما طعام ترزقانه الا نبأتکما بتعویله. کہا یوسف علیہ السلام نے نہیں آئے گا تمہارے پاس کا عام کھانا جو کھانے کے لیے تمہیں دیا جاتا ہے, مگر میں خبر دوں گا تمہیں ان کی تعبیر کی, ان کی تعبیر کی. کب لائیں یا اتیکما, پہلے اس کے کو کھانا آئے تمہارے پاس. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھوں تعبیر کرتی ہیں, لیکن تھوڑی دیر انتظار کریں, یہ کھانا آ رہا نا ہمارا, کھانا آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتلا دوں گا. مقصد تھا کہ یوسف علیہ السلام کا دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے کا مقصد ہمیشہ دعوت ہی کرنا ہوتا ہے. وہ گھر میں ہے, باہر ہے, بس میں بیٹھا ہے, وہاں سمجھا رہا ہے, یا اپنی دکان پر ہے, وہاں آنے والے گاہکوں کو سمجھا رہا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ مسجد کے اندر ہی دعوت و تبلیغ ہوتی ہے. تو دائی جا وہ جہاں بھی دیکھے, جہاں بھی موقع ملے, وہ اسٹور میں رہتا ہے, کہاں موقع ملے. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اب یہ محتاج ہے, ضرورت مند ہے, پوچھنے کے لیے آئے ہیں. اب میں جو بات کہوں گا بڑی توجہ سے سنیں گے. انہوں نے کہا کہ ہاں تعبیر میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, بالکل تعبیر صحیح ہوگی, لیکن یہ تھوڑی دیر بیٹھے ابھی کھانا آنے والا نا, اس سے پہلے پہلے بتلاؤں گا. تو مطلب یہ تھا کہ اگر میں نے کہا کہ شام کو تو اٹھ کر چاہیں چلے جائیں گے, کہیں گے اچھے شام کو واپس آئیں گے. تو کہہ دیا کھانا آنے میں جب 15-20 منٹ ہے. اب انہوں نے کہا کہ اب جانا, جائیں گے پھر آئیں گے, چلو یہیں بیٹھتے ہیں. تو 10-15 منٹ کے بعد یہ سوچ لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, پھر ہمیں بتلا دیں گے, وہیں بیٹھ گئے. اب دیکھا یوسف علیہ السلام نے کہ یہ بڑے محتاج ہیں, ضرورت مند ہیں, اپنی حاجت سے لے کر آئے ہیں. اب میں جو بات کہوں گا تو بڑی توجہ سے سنیں گے. تو فوراً اپنی دعوت پیش کر دی. فرمایا ذالکما مما علمنی ربی, یہ جو میں تمہیں تعویل بتلاؤں گا یہ اپنا کمال نہیں, کاہنوں یا نجومیوں کی طرح تخمینہ نہیں, بلکہ ذالکما مما علمنی ربی, یہ تعویل تو وہ ہوگی جو مجھے میرے رب نے سکھلائی. بالکل صحیح ہوگی, اندازہ ایسے اٹکل پتو ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا, یہ نہیں ہوگا. میرے رب نے مجھے سکھلائی ہے, اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہوگا, غلط بیانی نہیں ہوگی. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون, بے شک میں نے چھوڑ دیا طریقہ اس قوم کا جو نہیں ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ. اے مصری لوگ باقی جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے, میں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا, اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں, ان کا طریقہ بھی چھوڑ دیا. اچھا یہ کیا, پھر آپ نے کون سا نظریہ اپنایا ہوا ہے؟ مصر کے لوگ جو ان کے عقائد, ان کے نظریات کے آپ حامل نہیں ہیں, ان کا انکار کرتے ہیں, پھر کون سا ہے؟ تو وہ میرا طریقہ بھی سن لیں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب, میں نے پیروی کی ہے اپنے آبا و اجداد کے طریقے کی, یعنی ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, نہیں ہے ہمیں لائق کہ ہم شریک کریں اللہ کا کسی شے کو بھی. ذالک من فضل اللہ علینا, یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر. وعلی الناس, لوگوں پر بھی, یہ توحید کی نعمت اللہ کا عظیم فضل ہے ہم پر بھی لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ وہ شکریہ ادا نہیں کرتے. ساتھ ساتھ جلدی سے اللہ کی توحید کی دعوت بھی پیش کر دی, اور آگے بھی ان کی بات حضرت یوسف علیہ السلام کی چل رہی ہے. تو سب کا ہمارے لیے یہ ہے کہ جب موقع ملے خصوصاً جب کہ مختاج کچھ سائل سوال کرنے کے لیے آئے، اسے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، تو پہلے آپ دیکھیں اس کی شکل و صورت، کیا شریعت کے منافق نہیں ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں، اس کی حجامت، اس کے کپڑا، اس کا رہن سہن شریعت کے منافق، تو پہلے اس کی طرح اس کی تبلیغ کرے، اور ضرورت مند ہے، یہ نہیں کہ فوراً فتوا لکھ دیا چل دی، کوئی آئے ہیں مثلاً تین طلاقوں کا عام ہمارے پاس ہی آتے ہیں، تین طلاقیں ایک مجلس میں دے دیے ہیں، اب جی کیا کریں، لوگ وہ بھیجتے ہیں کہ چلو ابھی آئے جس وقت پاس جاؤ، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق فتوا دیں گے کہ تین طلاقیں ایک مجلس کی ایک ہوتی ہیں، اچھا ادھر آ جاتے ہیں، تو یہ نہیں ٹھیک ہے فتوا لے کر جلدی سے کہہ دیا کہ ایک ہوئی ہے جا کر رجوع کر لو، نہ اس کو تبلیغ کریں، کہیں بھی ہاں بھی اگر آپ حنفی ہیں، حنفی مسئلے کے قائل ہیں فائل ہیں، تو آپ نے حنفی مسئلے کے مطابق تین طلاقیں ہو چکی ہیں، اب آپ رجوع نہیں کر سکتے، تیری بیوی تجھ پہ بالکل حرام ہے، کیونکہ اگر تو حنفی ہے، حنفی مذہب کے مطابق وہ بالکل تم خاوند اور بیوی الگ الگ، الا یہ کہ تیری بیوی حلالہ کروائے، ٹھیک اگر وہ کروانا تو کرواؤ، اگر ہم ہیں قرآن و حدیث کو ماننے والے، ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، نبی کے فرمان کو مانتے ہیں، اگر تم بھی یہ ماننا چاہتا پھر میں حدیث کے مطابق آپ کو فتوا دیتا ہوں، نبی کا فرمان یہ ہے کہ تین مجلس کی طلاقیں جو ایک ہی ہوتی ہیں، تو آپ رجوع کر سکتے ہیں، اس کو پہلے سمجھائیں، یہ نہ کہ وہ رہے بھی اپنی جگہ پر اس کو فتوا بھی دے دیں، اگر وہ حنفی ہے تو اس کو حنفی میں فتوا دیں، کیونکہ یہ نہیں ہے تو عقائد اس کے نظریات اور ہوں اس کو فتوا اور دے دیں، حنفی مذہب کے مطابق تو اس کو تین طلاقیں ہو چکی ہیں، اس لیے ایک موقع محل ہوتا ہے، اب وہ ضرورت مند ہے اس کو سمجھائیں، تو یہ ہمارے اندر کمی ہے، کوئی آیا جلدی سے فتوا بتلا دیا، ایک داڑھی مون آیا صاحب اس کو بتلائیں کہ اللہ کے بندے یہ جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا پہلے یہ مسئلہ ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، بے نماز اس کو نماز کی طرح تبلیغ کریں، تو مقصد یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ضرورت مند ہے، تو ان کو بٹھا کر فوراً ان کے شرکیہ عقائد کی تردید کی ہے اور اللہ کی توحید ان کو بیان کی ہے، اگر یہاں سے کیا ہو تو آپ بعض کہتے ہیں کہ پہلے کوئی کہیں نظر نہیں آتا کہ انہوں نے ایسی تبلیغ شروع کی ہو، تو وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ اب ان کو نبوت یہاں جیل کے اندر ملی تھی، اس لیے انہوں نے یہ سلسلہ یہاں سے شروع کیا، واللہ اعلم، پہلے عدم ذکر سے عدم فعل لازم نہیں آتا، اگر یہیں سے کیا ہے تو ممکن ہے کہ نبوت یہیں ملی ہو، یا صاحب السجن، اے قید کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیرنا من اللہ الواحد القہار، کیا مختلف رب بہتر ہیں یا ایک ہی اللہ جو زبردست، کیسی بات کہی، کلم الناس علی عقولہم، لوگوں کے ساتھ بات ان کی عقل کے مطابق کہو، جیسے آگے بیٹھے ہوں انہی کی طرح بات کرنی چاہیے، یہ دونوں تھے کون، حکمرانوں کے غلام، حکمرانوں کے غلام ہو جو غلامی میں زندگی گزاری ہے، ان کو غلامی والی مثال دی ہے، مجھے یہ بتلاؤ بھی ایک غلام پانچ سات آدمیوں کا ہے وہ اچھا ہوگا یا ایک غلام ایک ہی آدمی کا وہ بہتر ہوگا، ایک غلام اس کے پانچ سات مالک ہیں، ایک ادھر بگا دیتا ہے ایک ادھر بگا دیتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، چوبیس گھنٹے سولی پر چڑھا ہوا ہے لٹکا ہوا ہے، نہ اس کو راضی کر سکتا ہے نہ اس کو راضی کر سکتا ہے، ایک ہے وہ ایک ہی کا ہے، اب بتلاؤ کہ کون سا غلام اچھا ہے، ہر ایک کہے گا کہ جو ایک کا ہے، تو چونکہ وہ خود غلام تھے ان کو اسی وہی مثال دی، یہ بتلاؤ کہ مختلف رب کئی رب بنا لیے جائیں وہ بہتر ہوتے ہیں یا ایک ہی کا بندہ بن کر رہ جائیں وہ بہتر، یا صاحب السجن، اصل میں یا صاحبین، یا صاحبین اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، اے میرے ساتھ قید کے ساتھیو، ارباب متفرقون، کیا رب الگ الگ مختلف رب خیر وہ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک ہی اللہ جو کہ زبردست قوت والا طاقت والا، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں تم عبادت کرتے اس کے سوا مگر ناموں کی، سمیتموہا انتم، نام رکھے ان کے تم نے، وہ آباؤکم تمہارے آباؤ اجداد نے، نہیں نازل کی اللہ تعالی نے ان کی کوئی دلیل، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نام ہی نام ہے، پیچھے حقیقت نہیں، کسی کا نام داتا، کسی کا نام گنج بخش، کسی کا نام فیض عالم، کسی کا نام غوث اعظم، یہ نام ہی نام ہے، پیچھے حقیقت نہیں۔ اللہ کا نام داتا ہے تو ہے بھی داتا، رزق دیتا بھی ہے، وہ غوث اعظم ہے تو مدد کرتا بھی ہے، فیض عالم ہے تو وہ فیض دیتا بھی ہے، دستگیر ہے تو دستگیریاں کرتا بھی ہے، لیکن جن کے تم نے نام رکھے وہ نام ہی نام ہے، پیچھے حقیقت نہیں۔ یہ ایسے یہ چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک کہتا میں تھانے دار، دوسرا کہتا میں ڈی سی، تیسرا کہتا میں بادشاہ، ایک کہتا میں وزیر، نہ وہ ڈی سی، نہ وہ تھانے دار، نہ وہ بادشاہ، کچھ بھی نہیں ہوتے وہ بچے ہی، اب ایسے نام ہی رکھے ہیں، پیچھے حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح فلاں فلاں کرنے والا، فلاں سرکار، یہ فلاں نام ہی نام ہے، پیچھے کچھ نہیں، اللہ کے جیسے نام ہے ایسے کام بھی ہیں۔ نہیں تم عبادت کرتے اللہ کے سوا مگر ناموں کی، اور نام رکھے کس نے؟ اللہ نے نہیں رکھے، نام رکھے ہیں تم نے، اور جن جن کا کسی کو گنج بخش، فیض عالم، دستگیر، کس نے نام رکھے ہیں؟ اللہ نے رکھے ہیں، تم نے خود رکھے، کچھ کے تم رکھ گئے، کچھ کے تمہارے بڑکے رکھ گئے، بڑے رکھ گئے، رکھے نام تم نے، تمہارے اباؤ اجداد نے، نہیں نازل کی اللہ تعالی نے ان کی کوئی دلیل، نہیں حکم الا للہ، نہیں حکم مگر اللہ ہی کے لیے، ہمارا اللہ تعبدوا الا اياه، اس نے حکم دے رکھا کہ نہ عبادت کرو مگر اسی کی، ذالک الدین القیم، یہ ہے ٹھوس اور مضبوط دین، اصل دین یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کا حکم، ایک اللہ کی عبادت، کبھی اس کی بھی، اس کی بھی، کچھ ادھر کچھ ادھر، یہ دین نہیں ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ان حقیقتوں کو نہیں جانتے، اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی ملاتے رہتے ہیں، یا صاحب السجن اما احدکما فیسکی ربہ خمرا، لمبی تقریر نہیں کی تو اکتا ہی نہ جائیں، اس لیے مختصر جامع معنی جتنے سننے کے لیے تیار ہوں، جیسے آپ تیار بیٹھے ہیں تو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، سارے ستے ہوئے ہیں، اچھا اچھا، اے میرے قید کے ساتھیو، لیکن تم میں سے ایک جو پلائے گا اپنے مالک کو شراب، تو اپنے پہلے عہدے پر بحال ہو جائے گا، عمل آ کرو، لیکن دوسرا فیصلہ وہ سولی پر چڑھایا جائے گا، فتاکلوا الطیر من رأسہ، کھائیں گے پرندے اس کے سر سے، سولی کے اوپر ہی لٹکا رہے گا، اتارا بھی نہیں جائے گا، پرندے وہاں سے نوچ نوچ کر اس کو کھا جائیں گے۔ جب یہ فیصل، یہ تعبیر سنائی تو یہ دوسرا تھا نا روٹیاں اٹھانے والا، کہتا نہیں نہیں مجھے تو خواب آیا ہی نہیں، میں کہا آیا ہو نہ آیا ہو، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا جس کا تم پوچھ رہے تھے، جو پوچھ رہے تھے بات ہو چکی ہے، اسی طرح ہوگا، تجھے خواب آیا تھا یا جھوٹ موٹ بولا تھا، جو مرضی کرتا رہے، بس اس طرح ہو کر رہے گی۔ وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك، کہا یوسف علیہ السلام نے اس آدمی کو جس کے بارے میں یقین تھا کہ بے شک نجات پانے والا، دونوں میں سے، ظن ایکنا کے معنی میں جننا جو ہے جب اس کے پاس انا آ جائے تو یقین کے لیے ہوتا ہے، کہا اس کے لیے جس کے بارے میں یقین تھا کہ وہ نجات پانے والا ہم دونوں میں سے، کیا کہا؟ اذکرنی عند ربک، تذکرہ کرنا میرا بھی اپنے مالک کے پاس، کسی دن یار اپنے مالک کے پاس میرا بھی تذکرہ کر دینا، کیا تذکرہ؟ بھائی یہی کر دینا کہ ایک نوجوان ہے، وہ اتنا سات آٹھ سال سے جیل کے اندر، اس کا کوئی معاملہ، اس کا تحقیق کرو، انکوائری کراؤ، کیا معاملہ ہے، اگر واقعی سزا کا مستحق ہو تو ٹھیک ہے، مجھے میرا بھی یاد کروانا، کہیں پوچھا ہی نہیں۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، بلا دیا اس جانے والوں کو شیطان نے اپنے مالک کے پاس ذکر کرنے کا، تذکرہ کرنے کا، فلابث فی السجن بضع سنین، ٹھہرے رہے وہ قید کے اندر کئی سال، بضع کلف، تین سے لے کر نو تک، خصوصاً طاق آزاد میں، تین سے لے کر نو تک جو طاق عدد ہیں، تین پانچ سات نو، بعض کہتے ہیں سات سال رہے، بعض کہتے ہیں نو سال، اتنے سال جیل میں رہے۔ فانساہ الشیطان کا جو معنی کیا ہے کہ بلا دیا اس جاننے والے کو جو نجات پانے والا تھا، اس کو بلا دیا شیطان نے اپنے مالک کے سامنے تذکرہ کرنے کا۔ جب اکٹھے ہوتے ہیں, دوست احباب ہوتے ہیں, تعلقات ہوتے ہیں, بڑے عہد و پیمان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی میں یہ کروں گا, تم مجھے ایڈریس دے تو یہ خط لکھا کروں گا, فون نمبر دے میں یہ کیا کروں گا, ہر ایک نے جیب کے اندر ڈائریاں بھری ہوئی ہیں فون نمبر لے کر, لیکن جب جدا ہوتے ہیں کوئی بھی کسی کو یاد نہیں کرتا, ہے نا ایسے ہی. آپ کے کتنے کلاس پہلے ہوں جتنے چار چار مرتبہ آپ کے ٹیلی فون اور ایڈریس لیے ہیں, لیکن ایک بار بھی کبھی نہیں کسی نے بھول کر بھی نہیں کیا, اور آپ نے بھی کبھی نہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ جب ملتے ہیں اس وقت کہتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم کریں گے, جب گئے اپنے کاروبار میں مصروف, اپنے کاموں میں مصروف, وہاں نہیں جا رہی ہیں, نئے دوست بنے, تو اس لیے اسی طرح اس کے ساتھ ہوا. اس وقت کہنے لگا جی جناب بالکل جی آپ نے تعبیر کی, یہ ہو سکتا کہ میں بلاؤں آپ کو, یہ تو زندگی بھر میں آپ کو بلا سکتا, جب گیا اپنے عہدے پر فائز ہو گیا تو کون یاد کرے کہ جیل کے اندر کون تھا ہمارا, کتنے ہماری تعبیر کی تھی, تمام کچھ بھول گیا. ایک اس کا معنی یہ کہ وہ انسا شیطان, شیطان نے اس جاننے والے نجات پانے کو بلا دیا, اور بعد میں یہ بھی مانا کیا ہے فتح البیان والے نے کہ نہ, یہ بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ انسا ہو زمیر جائیے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف, مانا یہ بنے گا شاید بلا دیا یوسف علیہ السلام نے شیطان کو اپنے رب کا ذکر کرنا چاہیے تھا کہ رب کے سنستا میں شکایت کرتا کہ یا اللہ میں اتنے عرصے سے جیل کر سنستا ہوں مجھے یا اللہ نجات دے, تو اپنے رب کا ذکر کرنا بلا دیا تو اسے نجات پانے والے جو آدمی تھا اس کے سامنے اپنا شکوا شکایت کر, بعد میں یہ بھی منع کر دیا. بہرحال راجی مانا وہی ہے کہ شیطان کو اس جانے والے جو نجات پانے والا تھا ساتھی اس کو بلا دیا. وہ جو عزیز مصر ہے وہ حکمران بادشاہ نہیں تھا, یہ تھا وزیر. عزیز مصر یہ وزیر تھا اور بادشاہ اور تھا, ریان یا ریاض جس کا نام تھا, بادشاہ اور تھا, یہ وزیر تھا جس کا یہ جس کی بیوی کے ساتھ یہ تمام واقعہ گزرا.